सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 60वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 27वीं कक्षा। तो निषेध वाला प्रकरण हमारा चल रहा था और निषेध में भी कब हमें परिउदास का ग्रहण करना होता है उसको देख रहे थे, और परिउदास ग्रहण में भी जहां पर विकल्प की प्रसक्ति हो रही है तो हमें परिउदास लेना होता है। इस संदर्भ में इन्होंने यजतिषु ये यजामहम करोति नानु याजेषु इसको एक उदाहरण के रूप में लिया और इसके बारे में बताया कि यहां चूंकि विकल्प होने लगेगा तो विकल्प न हो इसलिए यहां पर परिउदास का ग्रहण किया गया और इस पंक्ति का अर्थ बनेगा अनुयाच के अतिरिक्त यजतियों में यागों में ये यजाम ही करना चाहिए। सामान्य रूप से एक वाक्य प्राप्त था यजतिषु ये यजाम ही यागों में ये यजाम ही करना चाहिए और यहां कह दिया गया अनुयाजों के अतिरिक्त यागों में ये यजाम ही करना चाहिए, तो उसको उसने कुछ सीमित कर दिया लेकिन निषेध नहीं किया, उसका पूरक वाक्य बन गया। अब ये निषेध नहीं कर रहा है किसी का, मुख्य तात्पर्य विधि में ले लिया परिउदास लेने पर और गौण रूप से वहां पर निषेध हुआ लेकिन इसको निषेध नहीं कहेंगे, विधि की गई है। तो इस संदर्भ में दूसरा एक उदाहरण किसी ने लिया कि देखो ये कुछ उदाहरण मिलते हैं जहां दो शास्त्र के वचन आते हैं तो भी विकल्प की प्राप्ति नहीं होती है, वो निषेध कर देते हैं। तो जैसे यहां आपने विकल्प की प्रसक्ति दिखाई और फिर आपस में विरोध प्रसक्ति ना होने से प्रसक्ति ना हो विरोध विकल्प की प्रसक्ति ना हो इसलिए यहां परिउदास का ग्रहण किया और ये कहा कि एक शास्त्र का वचन दूसरे शास्त्र के वचन का निषेध नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। तो बोले देखो यहां पर हुआ जैसे कि इन्होंने पदे जो होती और यद आहवनीय जो होती ये उदाहरण दे दिया। आवनीय जो होती एक सामान्य विधि हो गई कि आवनीय अग्नि में होम करता है, दूसरा कह दिया कि पद में सातवें पैर के ऊपर वहां पर होम करता है, तो होम करना था और ये अब आहवनीय में नहीं हो रहा है, ये पद में हो रहा है। तो इस तरह से अब यहां विकल्प भी नहीं है, विकल्प की प्रसक्ति थोड़ा हुई है कि चाहे तो आवनीय में कर लो चाहे पैर में कर लो, ऐसी प्रसक्ति नहीं हुई है विकल्प की, बल्कि जहां पैर वाला है वहां अब आहवनीय नहीं होगा, निषेध ही कर दिया गया। तो बोले जैसे यहां निषेध कर दिया वैसे वहां भी तो हो सकता है, यहां तक हमने देखा था, अब यहां तो निषेध हो गया है पदे जो होती और यद आहवनीय जो होती, एक शास्त्र के वचन से दूसरे शास्त्र वचन का निषेध हुआ है लेकिन दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ, उस कारण को अब खोल करके बता रहे हैं। देखिए पृष्ठ संख्या 180 और प्रकरण संख्या 60, इसमें तीसरे अनुच्छेद में तीसरी पंक्ति। तो अब सिद्धांत कह रहे हैं परस्पर निरपेक्षयो हो शास्त्रयोर बाध्य बाधक भावात। यहां क्यों निषेध कर दिया कि जो परस्पर निरपेक्ष वाक्य होंगे उनमें बाधक बाध्य भाव हो जाएगा। निरपेक्ष मतलब है एक दूसरे की अपेक्षा रखते हुए नहीं कहे गए, एक वाक्य अपनी जगह स्वतंत्र विधान कर रहा है दूसरा वाक्य अपनी जगह स्वतंत्र विधान कर रहा है, ऐसा जब है दोनों से सीधे से जोड़ करके नहीं बोले गए हैं, निरपेक्ष हैं, उन स्थलों पर विशिष्ट वाक्य से सामान्य वाक्य का उतने अंश में बाध हो जाएगा, वहां पर विशिष्ट विधि ही लगेगी, जो विशेष कथन किया जैसे पदे जो होती वही लगेगा, आवनीय जो होती नहीं लगेगा वहां पर। जैसा कि व्याकरण शास्त्र आदि में जहां विशेष कथन आ जाता है तो सामान्य विधि को उतने उतने अंश में बांध लेता है, उसमें आपत्ति नहीं आती है, क्योंकि ये परस्पर स्वतंत्र कथन होते हैं। विषय तो जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन ये परस्पर संबंध कैसे, संबद्ध कैसे हैं, असंबद्ध कैसे हैं, वो भी उदाहरण से स्पष्ट होगा। लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं कि जहां दो पद परस्पर निरपेक्ष हों और उसमें एक दूसरे को अगर बाधित कर रहा है तो बाधित हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, वहां विकल्प की प्रसक्ति नहीं होगी, बाधित हो जाएगा। तो परस्पर निरपेक्ष यो शास्त्रयोर बाध्य बाधक भावात्, इस उदाहरण में घटा रहे हैं, पद शास्त्र से ही स्वार्थ विधाय स्वार्थ विधानार्थम आवनीय शास्त्र अनपेक्षात निरपेक्षत्वम। ये जो पद शास्त्र है, पद शास्त्र का मतलब पदे जुहोति वाला, शास्त्र मतलब एक वचन, पदे जुहोति ये जो पद शास्त्र है इसके स्वार्थ विधानार्थम, ये अपने किसी प्रयोजन के लिए कहा गया अलग से, इसका अपना स्वार्थ है, प्रयोजन है इसका, इसके होने से, अपना इसका प्रयोजन होने से आवनीय शास्त्र अनपेक्षात, चूंकि इसका अपना लक्ष्य है, अपना प्रयोजन है, इसे अलग बात सिद्ध हो रही है, इसलिए इसका आवनीय जो होती इस शास्त्र से कोई संबंध नहीं है, निरपेक्षत्वम, ये इससे निरपेक्ष है, जुड़ा हुआ नहीं है इससे, पद शास्त्र से ही निरपेक्षत्व हो गया। आगे प्रकृति तो निषेध शास्त्र से, ये जो प्रकृति में का मतलब हो गया, यजतीशु ये यजामहम करोति नानु याजेशु, इस वाक्य के अंदर ये प्रकृत वाक्य है जो कि मुख्य उदाहरण लिया गया था। इस प्रकृति तो निषेध शास्त्रस्य, निषेध शास्त्र कौन सा हुआ, नानु यजतीशु, इतना भाग उसका, इस निषेध शास्त्र का निषेध्य प्रसक्ति अर्थम, निषेध्य मतलब निषेध्य है ये यजामहे, इसकी प्रसक्ति के लिए, ये किसको जोड़ करके कह रहा है, नानु याजेशु, किसका निषेध कर रहा है, ये यजामहे का निषेध कर रहा है। तो निषेधस्य निषेधास्तस्य निषेध्य प्रसक्ति अर्थम, निषेध की प्रसक्ति के लिए है, उसको निषिद्ध कर रहा है, उसको निषेध, उसका निषेध कर रहा है प्रसक्ति के लिए, यजतिषु ये यजामहे ये यजामहम इत्यस्य अपेक्षात न निरपेक्षत्वम। तो ये यजामहे, यजतीशु ये यजामहे, ये यजामहम करोति नानु याजेशु, अब यहां अनुयाज में जो निषेध किया जा रहा है ये पहले वाली बात को कह करके किया जा रहा है। अब ये नानु याजेशु वचन अपने आप में निरपेक्ष वाक्य नहीं है, इसके साथ में कुछ और बात कही गई है, उससे सापेक्ष होकर के ये कथन कर रहा है। यजतीशु ये यजामहे ये यजामहम करोति, ये एक भिन्न वाक्य अलग जगह पहले से है, विधि उसका अनुकरण यहां पर किया गया है इस वाक्य में, यजतीशु ये यजामहम करोति नानु याजेशु, तो उसको उसका अनुकरण करके फिर यहां पर उल्लेख किया, तो ये सापेक्ष रूप से कथन किया जा रहा है। तो जहां सापेक्ष रूप से कथन किया जाता है वहां पर एक दूसरे को ये काटेंगे नहीं, जो स्वतंत्र रूप से कहे गए हैं निरपेक्ष, वहां एक दूसरे को बाधित कर लेते हैं। आगे देखिए, तस्मात शास्त्र विहितस्य शास्त्रांतरेण प्रतिषेधे विकल्प एव, तो जब शास्त्र में कोई विहित हो और शास्त्रांतर से उसका प्रतिषेध किया जा रहा हो तो विकल्प तो आएगा, जहां संबद्ध होंगे, सापेक्ष होंगे, निरपेक्ष होंगे तो नहीं आएगा। सचन युक्त, और अगर विकल्प ले लिया जाए तो विकल्प ठीक नहीं है, विकल्प की प्रसक्ति, विकल्प का दोष कहा जा रहा है, विकल्प होना ठीक नहीं है। अन्य जगह पे जहां विकल्प सीधे सीधे स्थापित किया गया है वहां तो विकल्प होगा ही, लेकिन इस तरह के से, इस तरह के स्थलों पर विकल्प निकालना वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है उसको बता रहे हैं, विकल्पे शास्त्र से पाक्षिक अप्रामाण्या पातात, जब विकल्प मानते हैं तो शास्त्र का यानी शास्त्र वचन कई पक्ष में अप्रामाण्य की प्राप्ति होने से, दोनों बातें हैं, दोनों विधियां हैं। अब जब विकल्प प्राप्त हो गया तो जिस समय एक को करेगा तो दूसरे की अप्रामाणिकता हो रही है, और दूसरे को करेगा तो पहले वाले की अप्रामाणिकता हो रही है उस अंश में, उस बात को कहा इन्होंने, तो विकल्प ये शास्त्र से पाक्षिक अप्रामाण्य आपातात, न ही अनुयाजेशु ये यजामहम इत्यस्य अनुष्ठाने नानुयाजेशु इत्यस्य प्रामाण्यम संभवती। तो कह रहे हैं अनुयाजों में अगर हम यहां विकल्प रखें तो, तो अनुयाजों में ये यजामहम इत्यस्य अनुष्ठाने, ये यजामहे इसका अगर अनुष्ठान कर लिया जाए तो नानुयाजेशु, ये जो भाग था इस शास्त्र का प्रामाण्यम न संभवती, न को अंत में ले लेंगे, इसका प्रामाण्य नहीं रहा। जब हमने इस वाक्य से ये निकाला कि अनुयाजों में ये यजामहे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो जब हमने ये यजामहे कर दिया अनुयाजों में, तो नानुयाजेशु ये जो अंश था इसका वहां पर अप्रामाण्य हो गया, अस्वीकार्य हो गया। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, व्रीही याग अनुष्ठाने यव शास्त्रस्य इव, जैसे व्रीही याग का अनुष्ठान करते हैं तो उसमें यव का अगर करते हैं तो व्रीही वाला निषेध हो, व्रीही भी यजेत यवैर यजेत, दो वाक्य मिल गए। व्रीही चावलों से, उससे बनी हुई चीज से होम करें, यजन करें, और यव जो से यजन करे, एक तरफ व्रीही का भी कथन हो गया, एक तरफ यव का भी कथन हो गया। अब इन दोनों कथनों में क्या माना जाएगा, विकल्प ही माना जाता है, और कोई उपाय नहीं है। दोनों का विधान किया गया तो दोनों को एक साथ भी नहीं ले सकते, तो या तो उसको ले लेंगे या उसको लेंगे। तो जब इसमें विकल्प माना जाएगा तो जिस पक्ष में एक को काम में लेंगे तो दूसरे का प्रामाण्य नहीं रहेगा। आगे और क्या होगा, द्विह अधिष्ट कल्पना च स्यात्, द्विह अधिष्ट कल्पना च स्यात्, दो दो अधिष्टों की परिकल्पना करनी पड़ेगी। अधिष्ट का मतलब है अपूर्व की, भाग्य की, जो भी अपूर्व है कर्मकांड से जो भी हो रहा है, दृष्ट में तो प्रयोजन है नहीं तो उसका अदृष्ट में प्रयोजन माना जाएगा। कि ये यजामहे बोलने से जो किया जा रहा है उसमें क्या फर्क आ गया, और ये यजामहे नहीं बोल रहे हैं उसमें क्या अंतर आ गया। तो वहां तो बाहर तो कोई अंतर नजर नहीं आएगा, दृष्ट प्रयोजन तो दिख नहीं रहा है, तो वो अदृष्ट के लिए माना जाएगा। तो अदृष्ट के लिए माना जाएगा तो जब दो अलग अलग विधियां तो दोनों के अदृष्ट भी अलग अलग होंगे। ये यजामहे जहां बोलेंगे उसका अदृष्ट अलग मानना पड़ेगा, और जहां ये यजामहे नहीं बोल रहे हैं उसका अदृष्ट अलग मानना होगा। तो इस बात को कह रहे हैं कर्म एक ही है अनुयाजी, लेकिन अनुयाज में जब ये यजामहे बोलेंगे तो अदृष्ट अलग होगा, और अनुयाज में ही जब ये यजामहे नहीं बोलेंगे तो अलग हो जाएगा। तो एक ही अनुयाज के दो दो अदृष्ट हो जाएंगे, इसको भी दोष कहा इन्होंने। तो द्विर अदृष्ट कल्पना चाह, कल्पना करनी ही पड़ेगी, मानना पड़ेगा कि दो अदृष्ट होंगे। आगे विधि प्रतिषेध और अभी पुरुषार्थत्वात्, क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि विधि भी पुरुषार्थ के लिए, पुरुष के प्रयोजन के लिए है, और निषेध भी पुरुष के प्रयोजन के लिए है, ये सिद्धांत है। तो विधि जब पुरुष के प्रयोजन के लिए है तो वहां पर पुरुषार्थता या सार्थता या अदृष्ट की कल्पना करनी ही पड़ेगी, विधि है तो। यजतिषु ये यजाम है, ये विधि है तो उसकी अदृष्ट की कल्पना करनी ही होगी। अब जो निषेध किया नानुयाजेशु, तो निषेध भी पुरुषार्थ होता है, उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य ही होना चाहिए, नहीं तो विधि व्यर्थ है। निषेध रूप में जो किया जा रहा है वो भी व्यर्थ है, तो वहां भी पुरुषार्थ की यानी प्रयोजन की कल्पना तो, अदृष्ट की कल्पना तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए दो दो आएंगे। विधि प्रतिषेध है और अभी पुरुषार्थत्व। आगे अतो नात्र प्रतिषेधस्याश्रयणम्, इसलिए यहां पर प्रतिषेध का आश्रय नहीं किया। यद्यपि यजतीशु ये यजमाम करती न अनुयाजेशु, इसमें न अनुयाज के साथ में समस्त नहीं है, समस्त होता तब तो प्रसिद्ध प्रतिषेध वैसे भी ले लेते हम, समस्त न होते हुए भी पृथक है, और पृथक है तो इसका करोती के साथ में संबंध जुड़ रहा था, फिर भी इसको प्रसिद्ध प्रतिषेध किया क्योंकि अनर्थ हो रहा था। तो पर्युदास के बारे में जब कहा जाता है कि पर्युदास समास में होता है, जब नए का प्रयोग समास के साथ में होता है तो वहां पर्युदास प्रतिषेध होता है, स्वसदृश अन्य का ग्रहण होता है, लेकिन वो प्राय है, सदा नहीं होता है, वहां भी व्याकरण आदि में भी इसको प्रायिक माना गया, प्राय अधिकतर ऐसा ही होता है। और हम समस्त नहीं है और अलग से है तो हम वहां पर प्रसिद्ध प्रतिषेध मानते ही हैं, अधिकांश यही होता है, लेकिन उसके अपवाद भी मिलते हैं, अपवाद ऐसे ऐसे स्थल होते हैं कि कुछ विशेष कारण से हम न समास में नहीं है अलग है तो भी हम वहां प्रसिद्ध प्रतिषेध ले रहे हैं। हाँ, प्रसिद्ध प्रतिषेध नहीं ले रहे, पर्युदास प्रतिषेध ले रहे हैं, ठीक है। तो अतो नात्र प्रतिषेधस्य आश्रयणम्, इसलिए यहां प्रतिषेध का आश्रय नहीं किया गया, प्रतिषेध का मतलब है प्रसिज्य प्रतिषेध। वैसे ही सामान्यतया तो दोनों ही पर्युदास को भी प्रतिषेध बोलते हैं और प्रसिज्य को भी प्रतिषेध बोलते हैं, प्रसिज्य प्रतिषेध और पर्युदास प्रतिषेध, प्रतिषेध शब्द दोनों के लिए बोलते हैं व्याकरण में। लेकिन यहां ये बोल रहे हैं जो प्रसिज्य प्रतिषेध है उसी को प्रतिषेध के नाम से बोल रहे हैं, जो पर्युदास है उसको प्रतिषेध नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें मुख्यतः विधि की प्रधानता है, विधान किया जा रहा है तो उसको प्रतिषेध के रूप में देख ही नहीं रहे हैं। तो अतो नात्र प्रतिषेधस्य आश्रयणम् किंतु नयो अनुयाज संबंधम आश्रित्य पर्युदासस्यैव, नय का अनुयाज से संबंध आश्रित करके पर्युदास का ही ग्रहण किया जाता है। नय को न को किससे जोड़ दिया, अनुयाज से, अननुयाजेशो, अननुयाजेशो यूं अर्थ निकल जाएगा, अर्थात अनुयाजों से अतिरिक्त ये यजाम है करना चाहिए, ये वाक्यार्थ बोध होगा। अब इसकी कुछ और विवेचना आगे इन्होंने की है, पृष्ठ 184 इत्थम च अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतिषु ये यजामः इति मंत्रम कुर्यात् इति वाक्यार्थ बोध। अब जब परिदास प्रतिषेध किया तो इसका वाक्यार्थ बोध क्या होगा उसको यहां पर बता रहे, किस वाक्य का वाक्यार्थ बोध, यजतिषु ये यजामहम करोति नानु याजेषु, ये जो पूरा वाक्य है सबसे पहले जो उठाया था इसका वाक्यार्थ बोध क्या है, शाब्दिक अर्थ जो भी हम कर लेंगे अंतिम तात्पर्य क्या है, इसका वाक्य का बोध क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं यहां पर। तो इसलिए बोले इत्थम च अनुयाज व्यतिरिक्तेषु, अनुयाज से भिन्न में, तो अनुयाज से भिन्न मतलब अन्य, ये तुम्हें तदभिन्न तत्सदृश ले लिया, यजतिषु यजतियों में, यजति को इसको लेंगे, यजतिषु के पहले जो ये विपरीत अल्प विराम लगा हुआ है इसको काट दीजिए, इसकी जगह ये यजाम है कि ये से पहले ले लीजिए। तो इत्थम न अनुयाज व्यतिरिक्तेषु या यजतिषु, अनुयाज से अतिरिक्त यजतियों में ये यजामः इति मंत्रम कुर्यात्, ये यजामः इतना जो ये अंश है इसको करे, इति वाक्यार्थ बोध, ये वाक्यार्थ बोध आ गया। अब ये निषेध नहीं कर रहा है, ये अनुयाज से अतिरिक्त यजतियों में ये यजामः का विधान कर रहा है, सीमित कर दिया। जो एक सामान्य वाक्य था यजतिषु ये यजामः, उसमें तो सबका ग्रहण हो रहा था, उसको सीमित कर दिया कि अनुयाजों को छोड़ के बाकी में होगा, उनकी विधि हो जाएगी। आगे नयो अनुयाज व्यतिरिक्ते लाक्षणिकत्वात्, जो नये का अनुयाज के अतिरिक्त अर्थ में लाक्षणिक अर्थ वाला होने से, क्योंकि लाक्षणिक अर्थ क्या होगा, जो परोक्ष अर्थ है। यहां सीधे सीधे तो ये नहीं कहा गया कि अनुयाजों के अतिरिक्त में ये करें, या तो सीधे सीधे अनुयाज का निषेध ही दिखाई दे रहा है हमारे को, सीधे जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम तात्पर्य वहां ले रहे हैं, ये लाक्षणिक अर्थ हो गया, परोक्ष अर्थ हुआ, तो उसके लाक्षणिक अर्थ वाला होने से। और जब ये लाक्षणिक अर्थ हो गया तो एवं च न विकल्प, इसलिए विकल्प नहीं हुआ। विकल्प तो तब होता जब एक तरफ विधि की जा रही थी, एक तरफ निषेध किया जा रहा था, और दोनों वचन हमारे को मानने हैं, तो दोनों को मानना है तो विकल्प करना पड़ेगा। ये विकल्प की प्राप्ति हो रही थी कब, जब हम प्रसिज्य प्रतिषेध मान रहे थे। अगर इस न का क्रिया के साथ में, प्रत्यय के साथ में संबंध होगा तो विकल्प की प्राप्ति होगी, एक तरफ विधान किया जा रहा है, एक तरफ निषेध किया जा रहा है। अब इसको प्रसिज्य प्रतिषेध कर दिया तो अब कोई निषेध हुआ ही नहीं है, तो इसलिए कोई विकल्प की बात ही नहीं है, परस्पर टकराव ही नहीं हो रहा है दोनों वाक्यों में। दो विपरीत बातें कही जा रही हैं तो कह सकते हैं चलो ये भी ठीक है ये भी ठीक है, दो बड़े व्यक्ति अगर कुछ कह लें तो धर्म संकट हो जाए ना, क्या करें, ये करें या वो करें। बच्चे के सामने माता कह दे कि ये करो और पिता कह दे कि ये करो, किसको करेंगे, एक अधिकारी कह दे ये करो, दूसरा अधिकारी कह दे ये करो, क्या करेंगे, तो व्यक्ति क्या सोचता है, दोनों को कर दूंगा, कभी इनको कर इनका कार्य कर दूंगा, कभी इनका कर दूंगा, ऐसे कुछ करेगा ना। वहां पर विरोध तो करना नहीं है क्योंकि वो प्रबल है विधि, शास्त्र में जो वचन कहा गया उसके प्रबल होने से एक का खंडन तो कर नहीं सकते, दोनों का निभाना पड़ता है। आगे अत्र च वाक्य ये यजामे इति न विधीयते, अब उस वाक्य की थोड़ी विवेचना कर रहे हैं कि ये यजामे यजतिषु ये यजामहे, तो ये जो कथन है ये यजामहे, तो इतना बोलना है, इसकी विधि नहीं की जा रही है यहां पर इस वाक्य में। क्यों नहीं की जा रही है? बोले यजतिषु ये यजामहम इत्यने नैव प्राप्तत्वात्। ये एक वाक्य है यजतिषु, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। यजतिषु ये यजामहम इस इत्यनेन वाक्य ने प्राप्तत्वात्, इसी वाक्य से उसकी प्राप्ति हो रही थी। ये भिन्न वाक्य है। यहां जो नानु याजेशु के अंतर्गत जो यजतिषु ये यजामहे लिखा हुआ है उसका ग्रहण नहीं है, ये उससे भिन्न का है। आप जो पूछ रहे थे ना उस समय, ये उससे अलग वाक्य है, ये स्वतंत्र वाक्य है, केवल इतना ही वाक्य है, इसमें नानु याजेशु नहीं जुड़ा हुआ है। तो उससे विधि तो प्राप्त हो चुकी थी। आगे इतने नहीं वो प्राप्तत्वात्, किंतु सामान्य शास्त्र प्राप्त ये यजामहे इति अनुवादेन। तो सामान्य शास्त्र से, सामान्य वचन से जो ये यजामहे की प्राप्ति थी, ये जो ऊपर वाक्य बताया इससे, उसके उसके अनुवादेन, अनुवाद पूर्वक तस्य अनुयाज व्यतिरिक्त विषय कम विधीयते। अनुयाज से अतिरिक्त विषय को वहां पर विधान किया जा रहा है। तो यहां वाक्य तो दोनों है, एक वाक्य के होते हुए दूसरा वाक्य कहा जा रहा है, तो दूसरे वाक्य से भी कोई ना कोई नई बात तो कही जानी चाहिए। तो यजतियों में ये यजामह करे, इससे ये सामान्य शास्त्र है, सब जगह प्राप्त था। अब यहां पर यजतिषु ये यजामहे इति, यजतिषु ये यजामहम करोति नानु याजेषु, अब इस वाक्य में क्या विशेषता है कि अनुयाजातिरिक्त यजतियों में ये यजामहे का विधान किया जा रहा है। तो पहले वाले से कुछ विशेष कथन हो गया ना, इसमें कुछ परिसीमन कर दिया इसने, उसको थोड़ा क्षेत्र छोटा कर दिया, बस ये इसकी है। तो यजतिषु ये यजामहे का अनुवाद करके और उसका परिसीमन, ये इतना भाग केवल विधि माना जाएगा इसमें। आगे यजतिषु ये यजामहम करोति तद अनुयाज व्यतिरिक्तेषु इति, ये वाक्यार्थ बोध लिख दिया इन्होंने। यजतियों में ये यजामह करना चाहिए और वो अनुयाजों से अतिरिक्त करना चाहिए, उन सारे का सार ये निकलेगा यहां पर, हो गया। तो ये विकल्प की प्राप्ति होने पर हमें क्यों परिउदास का आश्रय लेना पड़ता है वो बताएंगे। अब एक इससे संबंधित शंका का निवारण कर रहे हैं यहां। शंका ये है इनको, प्रश्न किसी को जिसको भी है शंका, जिसका निवारण कर रहे हैं कि एक तो ये अभी हमने परिउदास वाली स्थिति देखी, एक और आती है जिसको उपसंहार कहते हैं। कुछ वाक्य विस्तार से कहा, फिर एक और वाक्य कह दिया, तो बोले उस उपसंहार में और इस परिउदास में अंतर क्या हुआ? उपसंहार क्या होता है वो यहां अभी तक बताया नहीं गया, अभी हमें को पता लगेगा, लेकिन परिउदास में क्या होता है ये तो बता दिया गया था। चले इन दोनों में अंतर क्या है उसको यहां पर बताया गया है। देखिए, ननु एवं सामान्य शास्त्र प्राप्तस्य विशेषे संकोचन रूपात उपसंहारात परियुदासस्य भेदो न स्यात् इति चेत न। कोई कहने लगे ये जो आपने परियुदास किया इसमें किया क्या है? सामान्य रूप से कोई चीज प्राप्त थी और दूसरे वाक्य ने उसका संकोचन कर दिया, उसका क्षेत्र सीमित कर दिया, यही तो किया अभी जो हमने उदाहरण देखा। तो बोले ऐसा तो उपसंहार में भी होता है। उपसंहार में क्या? सामान्य शास्त्र प्राप्तस्य, सामान्य शास्त्र से, सामान्य वचन से जो चीज प्राप्त हो गई उसका विशेषे संकोचन रूप, विशेष में संकोचन कर देना यह उपसंहार कहलाता है। उससे इस परिउदास का फिर कोई भेद ही नहीं रहेगा, ऐसा यदि कोई कहे तो कहना ठीक नहीं है। भेद तो है उनमें, क्या भेद है वो आगे बताएंगे। क्या कह रहे हैं? उपसंहारो ही तन्मात्र संकोचार्थ। उपसंहार जहां होता है तो बाद में उपसंहार वाक्य जो होता है बस उसका वहीं पर ही संकोच कर देते हैं, उसको वहीं सीमित कर देते हैं उतने भाग में, उदाहरण अभी देंगे। लेकिन परिउदास में उतने पे संकुचित नहीं करते, उससे भिन्न में करते हैं। ये दोनों में भेद है बता रहे हैं आगे। तो उपसंहारो ही तन्मात्र संकोचार्थ, उपसंहार केवल उतने मात्र का संकोच कर देता है। कैसे? यथा उदाहरण दिया, पुरोडाशम चतुर्धा करोति इति। पुरोडाश जो पकाया जाता है, लेप आटा जैसा बना करके, पिंड बना के कपालों के ऊपर पकाते हैं पुरोडाश, बाटी जैसा फैला हुआ लेकिन जैसे कि कोई मोटी मोटी रोटियां बना देना ऐसे थेप थेप करके, उस तरह से समझ ली। तो पुरोडाशम चतुर्था करोति, पुरोडाश को चार भाग में करते हैं। जैसे हम रोटी के कितने भाग करते हैं, वैसे तो अलग अलग करते हैं लेकिन सामान्यतया उसको आधा करके और यूं करके मोड़ के भी रखते हैं ना, तो प्राय चार भाग करके खाते हैं अधिकांश। ठीक है, पांच छह आठ भी कर लेते हैं, तीन भी कर लेते हैं, लेकिन एक चार जैसा जो पुरोडाश को चार भाग करता है, टुकड़े चार करता है। चतुर्धा करोति सामान्य प्राप्त चतुर्धा करणम, ये सामान्य रूप से इसका चार भाग चार टुकड़े करना प्राप्त हुआ, एक सामान्य विधि हो गई। अब इसके बाद इस विषय में एक और वचन मिल जाता है, वह है आग्नेयम चतुर्धा करोति। आग्नेय जो पुरोडाश है, आग्नेयम कपालम पुरोडाशम, आग्नेयम पुरोडाशम चतुर्धा करोति। अग्नि देवता से संबंधित जो पुरोडाश है उसके चार भाग करता है। पहले क्या कहा गया था, पुरोडाश के चार भाग करता है। किस पुरोडाश के, कोई सा भी हो, किसी भी देवता वाला हो, कोई विशेष कथन तो किया नहीं गया, विशेषित तो है नहीं। सामान्य रूप से सभी देवताओं से संबंधित पुरोडाशों में चतुर्धा करण की प्राप्ति दिखा दी। अब कहा आग्नेयम चतुर्धा करोति, तो अग्नि देवता से संबंधित पुरोडाश को के चार भाग करता है। अब क्या मानेंगे इसका, ये उपसंहार वाक्य के रूप में है। तो क्या हुआ, इति विशेषाद आग्नेय पुरोडाश मात्रे संकोच्यते, इससे चतुर्धा करण केवल आग्नेय पुरोडाश पर ही संकुचित कर दिया गया। संकुचित तो किया है, पहले पुरोडाश किसी भी देवता वाला था वहां प्राप्ति हमारे को दिख रही थी, अब केवल अग्नि देवता वाले पे सीम प्रतीत हो रही है, तो संकुचित कर दिया ना उसको, एक छोटे से भाग में ले आए, पहले खुला था उसको संकुचित कर दिया। ये तो है उपसंगार, क्योंकि इसमें कोई प्रयुदास आदि नहीं है, उस तरह नए का कहीं प्रयोग नहीं है, इसको तो कहते हैं उपसंगार। तो मान लो सामान्य रूप से किसी को प्रेरणा दे रहे हैं कि वहां पर शत्रु सेना है और उसमें हमारे को आगे रह करके काम करना है, आगे रह करके काम करना है इत्यादि, कोई विशेष कार्य है। अब बोल तो रहे हैं सैकड़ों सैनिकों को, तो किन की प्राप्ति होगी, सबकी प्राप्ति होगी। और फिर उसके बाद में कहा कि आप और आप आगे जाएंगे, ये उसका उपसंहार किया। पहले सामान्य रूप से कहा कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लगा लीजिए आप, एक जन सामान्य को सामान्य रूप से कथन किया, व्यवहार में ऐसा होता है, और फिर कुछ विशेष कथन कर दिया क्या, ये आप जाएंगे, तो दोनों में से कौन सा वाक्य लगेगा, बाद वाला ही लगेगा, संकोच कर दिया। ये उपसंहार वाक्य है, पहले एक सामान्य रूप से कथन किया जा रहा था, इसको देख करके हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों वाक्यों में विरोध है। हम लौकिक व्यवहार से जोड़ेंगे तो हमारे को एकदम लगेगा कि हाँ इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, अगर केवल शास्त्र को यूं देखेंगे तो लगेगा वहां तो जब आपको जब आग्नेय का ही कहना था तो सबके लिए कहने की क्या जरूरत थी, नहीं लेकिन सबके लिए भी कह दिया जाता है सामान्य रूप से और फिर कुछ विशेष के लिए कह दिया जाता है। तो ये तो है उपसंहार। आगे देखिए, पर्युदासस्तु तदन्य मात्र संकोचार्थम इति ततो भेदः। तो पर्युदास में क्या होता है, उतने मात्र के उसने से अन्य में संकोच किया जाता है। उपसंहार में तो जैसे आग्नेय पुरोडाश में संकोच किया गया, उसका सीमित किया गया, अब पर्युदास में क्या किया था, नानु याजेशु, अब संकोच तो यहां भी किया जा रहा है लेकिन निषेध के रूप में कि अनुयाजों से भिन्न में वहां पर संकोच हो रहा है। जो शब्द पढ़ा गया है उसी का उसी में जब संकोच होता है तो ये उपसंहार कहा गया, और निषेध करते हुए तद्भिन्न तत्सदृश में संकोच संकेतित किया गया तो ये पर्युदास कहलाएगा। संकोच तो दोनों में हो रहा है, दोनों में क्या समानता है, पहले सामान्य रूप से विस्तृत कथन किया गया और फिर संकोच किया गया। प्रश्नकर्ता ने यही पूछा था कि ये तो फिर इन दोनों में अंतर क्या हुआ, विस्तार से कहा और फिर संकोच कर दिया, ये बात तो दोनों में समान है, भेद इतना सही है, एक में जो कहा गया है उसी में संकोच होता है, दूसरे में जो कहा गया है उससे भिन्न में संकोच होता है, ये दोनों का भेद पता है। आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 186 62वां भाग, अभी तक जो हमने देखा उसमें अब थोड़ा सा विकल्प ला रहे हैं कि नहीं, कभी ऐसा भी हो सकता है। पीछे हमने निषेध का देखा था और उसमें जो पर्युदास की बात आई कि जब विकल्प दिखने लगे तो पर्युदास का आश्रयण किया जाता है। अगर विकल्प दिखने लगे, विकल्प की प्रसक्ति हो, तो पर्युदास का आश्रयण कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ जगह पे विकल्प की प्रसक्ति हो रही है, लेकिन उसके आधार पे जब हम पर्युदास का आश्रयण कर रहे हैं तो वो संगत नहीं लग रहा है। पिछले नियम के अनुसार विकल्प की प्रसक्ति होने पर पर्युदास का आश्रयण करना चाहिए, ये एक बात कह दी, लेकिन वो वहां पर घटी नहीं रही है, लगी नहीं रही है, तो क्या करेंगे? अब पर्युदास नहीं करेंगे। बात मुख्य वही है, अर्थ नित्य है परीक्षेत। संगति तो लगनी चाहिए, वहां आप ये सब विधि विधान करके और हर जगह फिर वैसा घटाने लगे, वहां घटी नहीं रहे तो लगाओगे कैसे? अब उन नियमों को नहीं ला सकते। वो नियम है किस लिए? घटाने के लिए ही तो है, वो लागू तो होना चाहिए। जब लागू ही नहीं हो रहा है तो उस नियम को कैसे करेंगे? तो वहां फिर उसको छोड़ देते हैं। अब इसलिए व्याकरण में भी बहुत सारी चीजें, एक नियम बनाया तो फिर कहीं उसको ले लेते हैं, कहीं उसको ले लेते हैं, दोनों का काम चलता है। हम कहेंगे ये तो परस्पर विपरीत बातें, नहीं ये कभी जहां ये उपयुक्त है, जहां शब्द का साधुत्व इससे सिद्ध होता है वहां वो आश्रयण कर लेंगे, जब वहां सिद्ध होता है तो उसका आश्रयण कर लेंगे। वो दर्शनों की तरह से तो है नहीं ये, कि नहीं बिल्कुल यही सिद्धांत है। चीज ठीक होनी चाहिए, वो उसके अनुसार किया जाता है। तो बोले ऐसा भी हो सकता है, कोई ये ना पकड़ ले कि जहां विकल्प की प्रसक्ति हुई तो बस वहां हमारे को प्रसिद्ध प्रतिषेध ही ले आना है, पर्युदास लेके आना है। जहां विकल्प की हुई और वहां पर्युदास लेके आना है, ऐसा हमारे को नहीं करना है, सदा उसका विकल्प है। देखिए उसका अपवाद बता रहे हैं, तो कुछ त्रचित विकल्प प्रसक्त अपि अनन्य गत्या प्रतिषेधाश्रयणम। जहां पर विकल्प की प्रसक्ति होने पर अनन्य गत्या कि और कोई उपाय नहीं है तो फिर प्रतिषेध का आश्रयण करना चाहिए। प्रतिषेध का आश्रयण करना चाहिए मतलब पर्युदास का आश्रयण नहीं करना चाहिए। अभी पीछे क्या था? विकल्प की प्रसक्ति होने पर हम पर्युदास का ग्रहण कर रहे थे, पर विकल्प की प्रसक्ति होने पर और कोई गति नहीं है, यानी पर्युदास वाला अर्थ कर रहे हैं तो वो संगत लग नहीं रहा है, तो और कोई गति नहीं है, इसलिए प्रतिषेध का ही आश्रय करना चाहिए, यानी प्रसिद्ध प्रतिषेध का ही ग्रहण कर लेना चाहिए। उदाहरण देखिए, यथा नाति रात्रे षोडशिनम गृह्णाति इत्यादौ। उदाहरण एक दे दिया, न अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति। अतिरात्र सोमयाग की एक संस्था है, सोमयाग जिसमें सोम का रस आहुत किया जाता है, उसकी आहुतियां दी जाती हैं, उससे यजन करते हैं सोमयाग। अब सोमयाग भी बहुत सारे होते हैं, जब एक ही दिन सोम की आहुतियां दी जाती हैं तो उसको एकाह कहते हैं, एक आह एक दिन, जिसमें दो दिन दी जाती है, पांच दिन, दस दिन, बारह दिन, द्वादशाह, छह, षडह, ऐसे अलग अलग होते हैं। अब बारह से आगे भी होते हैं, अधिक दिनों तक भी होते हैं। तो एकाह सोमयाग जो एक दिन चलता है, अभी जो हम चल रहे हैं वो एकाह सोमयाग है, दिन तो सात हैं लेकिन सोम जो मुख्य आहुति है वो एक ही दिन होती है, उससे पहले तो अन्य उससे सहायक क्रियाएं और अंत में अन्य क्रियाएं वो की जाती हैं, एक मुख्य तो एक ही दिन है, एक ही क्रिया है। और जहां दो दिन तीन दिन होता है तो बीच वाले दिन एक की जगह दो तीन हो जाते हैं, आगे पीछे का वैसा ही रहता है। तो एकाह की सात संस्थाएं हैं, संस्था का मतलब समाप्ति, उनमें से एक संस्था अतिरात्र संस्था है। समाप्ति से मतलब यहां पर यह है कि उस सोमयाग में अंत में सामगान किया जाता है, और उस सामगान अलग अलग प्रकार का होता है। तो जो सामगान सबसे अंत में किया जाता है, अर्थात जिस सामगान के द्वारा उस सोमयाग की, एकाह सोमयाग की समाप्ति की जाती है, उसी नाम से उसको रख दिया जाता है कि ये इस संस्था वाला है। तो एकाह सोमयाग में जब अतिरात्र इससे संबंधित सामगान द्वारा समाप्ति की जाती है तो अतिरात्र संस्था वाला होता है। ये सात संस्थाएं आप श्रोतयज्ञों का संक्षिप्त परिचय उसमें भी देख सकते हैं, पृष्ठ 121 और 153, 121 पर भी कुछ वर्णन है और 153 पर भी है। तो उसमें सात संस्थाएं हैं। पहली संस्था है अग्निष्टोम, दूसरी उक्थ्य, तीसरी षोडशी और चौथी अतिरात्र है, जो यहां पर अतिरात्र लिखा हुआ है, अतिरात्र, ये चौथी संस्था है। पांचवी अत्यग्निष्टोम, छठी वाजपेय और सातवीं आप्तोरियाम। वाजपेय भी एक होता है, वाजपेय संस्था होती है उसमें। ये सात संस्थाएं हैं, इन सात संस्थाओं में से एक का नाम यहां पर लिया अतिरात्र। इसको अतिरात्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रात्रि का अतिक्रमण होता है। वैसे सोम याग, सोम की आहुतियां दिन में हो जाती है, एक ही दिन में यानी दिन के काल में, लेकिन इसमें अधिक होती हैं, देर तक चलती हैं, तो सबसे अधिक आहुतियां इसमें दी जाती हैं, तो दिन में भी दी जाती हैं और फिर पूरी रात भी दी जाती हैं और अगले दिन तक पहुंच जाती हैं वो। तो चूंकि इसमें रात्रि का भी अतिक्रमण हो जाता है आहुतियां देने में, है तो एक ही है लेकिन रात्रि का भी अतिक्रमण हो जाता है, इसलिए इसको अतिरात्र कहते हैं ऐसा। और उसी नाम से वहां सोमयाग की समाप्ति होती है, सोम सामगान भी होता है। ये अतिरात्र संस्था वाला जो सोमयाग है उसके विषय में कुछ कह रहे हैं। तो कह रहे हैं अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, षोडशीनम, इसके साथ ये किसका विशेषण बनता है? ग्रह का। ग्रह का मतलब वो ऐसे पात्र हैं जिसमें सोमरस रखा जाता है, लकड़ी के पात्र होते हैं। पहले भी जैसा आपको बताया था, लकड़ी का जैसे यू लंबा पात्र होता है, यूं समझो डमरू जैसा, जैसे डंबल होते हैं ना, व्यायाम करने वाले डंबल होते हैं, बीच में से सकड़े और किनारे से मोटे, ऐसे। तो नीचे से तो वो टिका हुआ रहता है, फिर थोड़ा सा सकड़ा हो जाता है, फिर ऊपर होता है और ऊपर उसमें छेद होता है, उसमें वो भर देते हैं सोमरस। तो उनके नाम लिखे हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जिसमें 16वीं संख्या से पूर्ति हो रही हो, 16वां, जैसे हम प्रथम द्वितीय तृतीय आदि पूर्ण प्रत्यंत माने जाते हैं संस्कृत के अंदर, यानी पूर्ति होती है वहां पर 10वां, 10 नहीं 10वां। तो षोडशीनम मतलब 16वां, जहां जिससे 16वें की पूर्ति होती है वो ग्रह है, वो एक पात्र, सोमरस रखने का पात्र। तो कहते हैं अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, अतिरात्र एकाह सोमयाग में उस 16वें ग्रह का भी ग्रहण करता है, अधिक होते हैं, 16वां ग्रहण कर रहा है, ये कथन हुआ। अब इसके अंदर आगे देखिए, अत्र ही अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति इति, इसमें पहला वचन था नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, ये निषेध आ गया। अब कहते हैं कि एक वचन और भी मिल रहा है, अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, अतिरात्रि में षोडशी का ग्रहण करता है, ये दोनों विपरीत वाक्य हो गए, वाक्य तो दोनों मिल रहे हैं। इति शास्त्र प्राप्त षोडशी ग्रहणस्य निषेधाद विकल्प प्रसक्तौ अपि न पर्युदासाश्रयम असंभवात। अब चूंकि एक जगह तो अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, एक जगह है नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, तो जब दो वाक्य होते हैं शास्त्र के, तो पीछे कहा गया था कि एक शास्त्र के एक वाक्य का दूसरे शास्त्र से निषेध नहीं होता है, हटा नहीं सकता वो, बिल्कुल हटा देंगे तो एक बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा, तो ऐसे में विकल्प की प्राप्ति होने लगेगी। तो बोले अगर यहां पर हम विकल्प की प्रसक्ति तो हो रही है, तो विकल्प की प्रसक्ति होने लगे तो विकल्प से बचने के लिए क्या किया जाएगा? पर्युदास का ग्रहण होगा, जैसे हम पीछे देख रहे थे। तो पर्युदास का ग्रहण होगा करने लगेंगे तो बोले न पर्युदास आश्रयणम, यहां पर्युदास का ग्रहण कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि असंभव है। कैसे असंभव है वो उसको आगे बताएंगे। अब नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, इसमें पर्युदास का ग्रहण दो जगह से कर सकते हैं, एक तो ना का अतिरात्र से संबंध जोड़ करके, यानी अतिरात्र का निषेध करते हुए, और एक षोडशीनम इससे न का निषेध करते हुए, करोति के साथ जुड़ेगा तब तो ठीक है ही, वो तो फिर प्रतिषेध हो ही जाएगा, प्रसिज्य प्रतिषेध। परयुदास करना है तो इन दोनों में से किसी के साथ में जुड़ना पड़ेगा, और उसके क्या तात्पर्य निकलते हैं वो आगे बता रहे हैं, और वो क्यों नहीं संभव है। तथा ही यद्यत्र षोडशी पदार्थेन नयार्थ अन्वयः, यदि षोडशी इस पदार्थ के पद के अर्थ के साथ में नए के अर्थ का अन्वय कर दिया जाए, उससे जोड़ दिया जाए, तथा अतिरात्रे षोडशी व्यतिरिक्तम गृह्णाति इति वाक्यार्थ बोधः स्यात्, तो क्या अर्थ निकलेगा कि अतिरात्र में षोडशी ग्रह से भिन्न ग्रहों का ग्रहण किया जाए, ये अर्थ निकलेगा। अतिरात्रे षोडशीनम की जगह अषोडशीनम गृह्णाति, षोडशी भिन्न तद्भिन्न तत्सदृश का परयुदास का ग्रहण करेंगे तो अन्य ग्रहों का ग्रहण यहां प्राप्त होने लगेगा। तो अतिरात्रे षोडश व्यतिरिक्तम गृह्णाति इति वाक्यार्थ बोध है स्यात्, तब ये वाक्यार्थ बोध होता। सचना संभवती, लेकिन वो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि अतिरात्रे षोडशनम गृह्णाति इति प्रत्यक्ष विधि विरोधात, एक दूसरा वाक्य हमारे को मिल रहा है, अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण करना चाहिए, और अगर हम यहां प्रसिद्ध परयुदास प्रतिषेध करते हैं षोडशी के साथ लगा के, तो फिर तो ग्रहण ही नहीं होगा, एक वाक्य व्यर्थ हो जाएगा, और वो प्रत्यक्ष विधि है। अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, ये एकदम प्रत्यक्ष विधि है, एकदम प्रत्यक्ष श्रुति है, स्पष्ट है यहां पर, तो इसका विरोध आ जाएगा, बहुत बड़ा दोष बनेगा। आगे यदि च अतिरात्रेण पदार्थेन अन्वयः, यदि नये का संबंध हम अतिरात्र के साथ में करते हैं और अतिरात्र का निषेध करते हैं, तो क्या अनतिरात्रे, अनतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, अर्थात अतिरात्र के अतिरिक्त जो संस्थाएं हैं, बाकी जो छह हैं, उनमें षोडशी का ग्रहण करता है, षोडशी ग्रह का ग्रहण करता है, ये तात्पर्य निकलने लगेगा। तो कह रहे हैं यदि च अतिरात्रेण पदार्थेन अन्वयः, तदा अतिरात्र व्यतिरिक्ते षोडशीनम गृह्णाति इति वाक्यार्थ बोधः स्यात्, अतिरात्र के अतिरिक्त में षोडशी का ग्रहण होता है, ये वाक्यार्थ बोध निकलेगा। तो बोले सोपि न संभव, ये भी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? तद विधि विरोधात, ये जो विधि थी, एक तो अतिरात्र षोडशीनम गृह्णाति उसका विरोध हो जाएगा, इसका तात्पर्य निकलेगा कि अतिरात्र में तो होगा नहीं, अतिरात्र के अतिरिक्त में होगा, अन्यों में होगा, तो फिर ये विधि क्या कर रही है, अतिरात्र षोडशीनम गृह्णाति। दूसरा, उन अतिरिक्त अन्य संस्थाओं में भी अपने अपने ग्रहों का निर्देश किया हुआ है, वहां इसको हम पहुंचा देंगे तो उनकी उसी विधि से भी विरोध हो सकता है, इसलिए ऐसा भी नहीं कर सकते। तो परयुदास प्रतिषेध की जो दो संभावनाएं थी, षोडशी के साथ और अतिरात्र के साथ नए को जोड़ने से, वो संगत नहीं लग रही हैं, इसलिए विकल्प की प्राप्ति होते हुए भी प्रसिद्ध परयुदास प्रतिषेध हम नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, अतो अत्र अनन्य गत्या, अब जब और कोई चारा ही नहीं है, अन्य कोई गति ही नहीं है, तो क्या करेंगे? शास्त्र प्राप्त षोडशी ग्रहणस्यैव निषेधः, शास्त्र में जो षोडशी ग्रहण का की प्राप्ति थी, किससे? अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, उसी का निषेध होगा। न च विकल्प प्रसक्ति ही तस्य अपि अपेक्षणीयत्वात्, और इसमें विकल्प की प्रसक्ति रूप दोष नहीं माना जाएगा। अगर हम प्रसिज्य प्रतिषेध करते हैं तो विकल्प की प्राप्ति होने लगेगी। नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, अतिरात्रे षोडशीनम न गृह्णाति, और उधर है अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, वाक्य तो दोनों हैं, अब दोनों में से एक भी वाक्य का खंडन तो हम कर नहीं सकते, दोनों ही शास्त्र के वाक्य हैं, एक व्यर्थ हो जाएगा नहीं तो, तो दोनों का ग्रहण करना है। दोनों का ग्रहण करने पर क्या संगत लगेगा? विकल्प से प्राप्ति करा दे, आधे आधे भाग में तो चरितार्थ हो गए ना, पूर्ण व्यर्थ होने की अपेक्षा एक वाक्य पूरा व्यर्थ हो रहा है, तो पक्ष में चरितार्थ हो रहा है विकल्प करने से, वो निर्णय निकालना अधिक संगत है। ठीक है, तो इस दृष्टि से तो कहा न च विकल्प प्रसक्ति ही, विकल्प प्रसक्ति मतलब यहां विकल्प को दोष के रूप में नहीं दे जाए, प्रसक्ति मतलब दोष का है, इसका यह मतलब नहीं है कि विकल्प की प्राप्ति ही नहीं हो रही है, विकल्प की प्राप्ति तो हो रही है लेकिन वो दोष के रूप में नहीं आएगी। जबकि पीछे हम जो देख रहे थे, विकल्प की प्राप्ति भी अपने आप में दोष है, लेकिन यहां कोई गति नहीं है, इसलिए विकल्प की प्राप्ति भी सबसे उपयुक्त उपाय है। अंतिम ये एकदम निर्दोष उपाय नहीं है, लेकिन और कोई उपाय नहीं है तो यही उपाय ठीक है, इस दृष्टि से ये स्वीकार्य होगा, इसको अब दोष नहीं कहेंगे। तो न च विकल्प प्रसक्ति ही तस्य अपि अपेक्षणीयत्वात्, उसकी भी अपेक्षा होने से, विकल्प की भी अपेक्षा होती है, वो किया जा सकता है। यहां विकल्प प्राप्ति की हमारे को अपेक्षा है, क्योंकि हमारे पास में और चारा क्या है, या तो हम एक विधि को, एक वाक्य को, एक शास्त्र को बिल्कुल खंडित कर दें, ये संभव नहीं है, इसकी अपेक्षा विकल्प को करेंगे। तो विकल्प की प्रसक्ति होते हुए भी यहां पर पर्युदास प्रतिषेध नहीं किया गया, जबकि पीछे यही बता के आ रहे थे अनन्यगत्या, यहां पर प्रतिषेध ही माना जाएगा। ठीक है आचार्य जी, इस वाक्य में नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, इसमें यदि षोडशी के साथ या अतिरात्रि के साथ पर्युदास प्रतिषेध पर्युदास को मानेंगे तो दोष आएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष का विरोधी हो जाएगा। किंतु जब वही षोडशी शब्द के साथ हम जब प्रसज्य प्रतिषेध कर रहे हैं, प्रसज्य प्रतिषेध करने पर वो पूर्णतया निषेध हो रहा है, पूर्णतया निषेध नहीं, हाँ निषेध पूर्णतया हो रहा है और अंततः विकल्प की प्राप्ति हो रही है। देखो अगर आप बिल्कुल निषेध वो कर नहीं पाएंगे, नाति रात्रे षोडशीनम गृह्णाति से यद्यपि प्रसज्य प्रतिषेध है, षोडशी ग्रह का ग्रहण अतिरात्र में नहीं होगा, एक ये वाक्य है हमारे पास, और दूसरा है अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, तो इसको अब यूं नहीं कहेंगे ये पूरा निषेध कर दिया है भाई, ये वाक्य नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति तो निषेध कर रहा है पूरा, लेकिन चूंकि दूसरा भी एक वाक्य है, अब दोनों को मिला करके क्या होगा, एक पक्ष में इसकी प्राप्ति, एक पक्ष में इसकी प्राप्ति, तो कुल मिला के विकल्प की प्राप्ति हो गई, और वो अंतिम निर्णय लेना पड़ेगा हमारे को यहां। हाँ, यहां पर एक पक्ष में प्रसज्य प्रतिषेध करके पूर्णतया निषेध कर रहे हैं, फिर विकल्प प्रसक्ति मानकर उसको एक पक्ष में रख रहे हैं। हाँ, यदि ऐसा ही करना है तो फिर पर्युदास प्रतिषेध भी रख सकते हैं। नहीं, पर्युदास प्रतिषेध में तो एक वाक्य का निषेध हो जाएगा, एक वाक्य का निषेध हो जाएगा। हाँ, फिर विकल्प प्रसक्ति मानेंगे तो एक पक्ष में उसका प्राप्ति हो जाएगी, उसको विकल्प प्रसक्ति इस रूप में नहीं मानेंगे ना। देखो आप पीछे वाला देखो, इस पर फिर विचार कर लेते हैं कि यदि इसको प्रसज्य प्रतिषेध माने, नहीं पर्युदास प्रतिषेध माने, यदि पर्युदास प्रतिषेध में क्या होगा, अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, तो नातिरात्रे अतिरात्र के साथ में जब बोलेंगे, अतिरात्र से भिन्न में षोडशी का ग्रहण करता है, ये अनिष्ट की प्राप्ति हो रही है, अतिरात्र से भिन्न में षोडशी का ग्रहण हो, वहां की जो विधियां हैं उनसे विपरीतता आ जाएगी उसकी, इसका भी खंडन होगा। जब ये अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति वचन है तो ये एव अर्थ को बताता है, षोडशी का ग्रहण अतिरात्र विशेषित किया गया, अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण करता है तो अन्य जगह तो प्राप्ति नहीं है, तो इस वाक्य का निषेध हो जाएगा। और यदि षोडशी का कहेंगे कि अतिरात्र में षोडशी से भिन्न ग्रह को ग्रहण करता है तो इसका मतलब है षोडशी का ग्रहण नहीं कर रहा है। जब भाई पर्युदास पे तो हम तब जा रहे थे जब दोष हो रहा था, इस वाक्य में समस्त तो है नहीं, नए का किसी के साथ संबंध तो है नहीं, अगर संबंध होता तो प्रसज्य पर्युदास प्रतिषेध हो ही जाता, संबंध समास होता तो पर्युदास हो ही जाता, है तो नए अलग, जो कि सामान्य रीति से क्रिया के निषेध में जा रहा है, पर अगर उसमें असंगति आ रही है तो हम उसको पर्युदास में ले लेते हैं, लेकिन पर्युदास में लेने से भी उसी तरह दोष आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, ठीक है प्रसज्य प्रतिषेध ही ठीक है, फिर क्यों पर्युदास लेंगे, यहां तो ना अलग ही तो पढ़ा हुआ है ना, सामान्य रूप से प्रसज्य प्रतिषेध की ही प्राप्ति है, अब प्रसज्य प्रतिषेध को हटा करके हम पर्युदास में लाएं और पर्युदास में ला करके भी वैसे ही विकल्प की प्राप्ति करवाने लगे जो आप कह रहे हो कि भाई इसमें भी तो विकल्प की प्राप्ति हो सकती है, तो इतना गौरव क्यों, ठीक है प्रसज्य प्रतिषेध मान लीजिए, सीधे सीधे विकल्प हो रहा है और उससे ठीक हो रहा है, अगर पर्युदास करने में हमें निर्दुष्टता आ रही हो, पर्युदास करने में प्रसज्य की अपेक्षा कुछ अच्छा दिख रहा हो तो हम उस पर जाएंगे, इधर दोष दिख रहा है उससे वो अच्छा है, ऐसा नहीं है, बस ये प्रतिषेधी माना जाएगा यहां पर। आगे देखिए, अब विकल्प में ही एक बात और कही जा रही है, इसका शीर्षक देखिए 188वें पृष्ठ पर, विकल्पे प्रतिषिद्धे मानस्य अनर्थ हेतुत्व अभाव। जब विकल्प करते हैं, विकल्प जैसे पीछे किया गया तो उसमें जो प्रतिषिद्धे मान है जिसका निषेध किया जा रहा है एक अंश में, उसके अनर्थ हेतुत्व की प्राप्ति होने लगेगी कि अनर्थ हो रहा है जिसका निषेध किया जा रहा है विकल्प में, कहीं ऐसा करना पड़ रहा है हमारे को, तो बोले वो जो प्रतिषेध है उसके अनर्थ हेतुत्व का अभाव होगा, यानी उसका अनर्थ नहीं होगा, वो सार्थक है, उसका भी प्रयोजन है, विकल्प करते हुए उसका प्रयोजन है, व्यर्थ नहीं है वो। आगे इयास्तु विशेषो, इसमें केवल इतना विशेष होगा यदि विकल्पाद एक प्रतिषेध है भी, विकल्प में एक का प्रतिषेध होने पर भी प्रतिषिद्ध मानस्य न अनर्थ हेतुत्व, जो प्रतिषिद्ध मान है उसके अनर्थ, वो अनर्थ का हेतु नहीं बनेगा, क्यों, विधि निषेधयो विधि निषेध उभयस्यापि कृत्वर्थत्वात्, विधि और निषेध, एक विधि थी एक निषेध थी और विकल्प कर रहे हैं, तो उसमें विधि निषेध दोनों के कृतु के लिए होने से, यानी प्रयोजन के लिए होने से इनमें अनर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, दोनों ठीक है। यत्र तो न विकल्प, और जहां पर विकल्प नहीं होता है शास्त्रगत प्राप्तिश्च रागता एव, लेकिन प्राप्ति राग से हो रही है, ऐसे में प्रतिषेधस्य पुरुषार्थ, प्रतिषेधश्च पुरुषार्थ, और जो ऐसे में जो प्रतिषेध किया जाएगा वो पुरुष के प्रयोजन के लिए होगा। तत्र प्रतिषिद्धे मानस्य अनर्थ हेतुत्वम्, ऐसे में तो जिसका प्रतिषेध किया जा रहा है वो अनर्थ का हेतु है। देखो दो तरह से निषेध करेंगे, एक तो सिद्धांत पहले हम देख ही रहे थे कि निषेध प्राप्ति पूर्वक होता है, यदि राग पूर्वक प्राप्ति हो रही है और उसमें हम निषेध कर रहे हैं तब उसका मतलब यह है कि रागतः जो प्राप्ति हो रही थी उसको करने में अनर्थ हो रहा था, रागतः जो प्राप्ति थी उसका शास्त्र यदि निषेध कर रहा है इसका क्या मतलब है कि रागतः जो प्राप्ति थी उसमें अनर्थ हो रहा था। मा गृधा कस्य स्वित्तनम्, दूसरे के धन की गर्धा इच्छा मत करो, तो दूसरे के धन की इच्छा करने में अनर्थ हो रहा था, अनिष्ट हो रहा था, हमारी हानि थी, उसका निषेध किया गया। तो रागतः प्राप्ति में यदि शास्त्र का निषेध मिलता है तो वो जो निषेध किया जा रहा है वो तो उचित है, उस अनर्थ से बचाना रूप ही वहां पर प्रयोजन है, लेकिन यदि शास्त्र से कोई चीज प्राप्त है और उसका कहीं निषेध किया गया है तो शास्त्र जो प्राप्त है उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि यह अनर्थ के लिए था, उसका तो प्रयोजन था, रागतः प्राप्त नहीं है, यह बुद्धितः कोई चीज विधि कही गई थी और अब उसका निषेध भी किया जा रहा है किसी विशेष प्रसंग में, तो अब वो भी सार्थक था ये भी सार्थक है, और जो विकल्प किया जा रहा है उसको कहीं जगह रोका जा रहा है वो भी अनर्थ से बचाने के लिए रोका जा रहा है, ये उसका प्रयोजन है, सार्थक है। देखिए तो यत्र तु न विकल्प प्राप्तिश्च रागता एव प्रतिषेध प्रतिषेधश्च पुरुषार्थ तत् प्रतिषिध्य मानस्य अनर्थ हेतुत्व, जो प्रतिषिध्य मान है जिसका निषेध कर रहे हैं उसका अनर्थत्व है, जैसे कि यथा न कलंजम भक्षयेत इत्यादौ, कलंज को ना खाए, पीछे चर्चा आ चुकी है, तो कलंज भक्षण आदेह, कलंजन भक्षण आदि का जो निषेध है इसमें अनर्थ से बचाना है। तत्र भक्षण निषेधस्यैव पुरुषार्थत्वम्, भक्षण का निषेध है इसी में पुरुषार्थता है, प्रयोजन है, अलग से कोई फल नहीं मिलने वाला है, इतना ही उसका प्रयोजन सिद्ध होगा। लेकिन अब एक उदाहरण दे रहे हैं शास्त्रीय, जहां शास्त्र से प्राप्ति थी और शास्त्र से ही निषेध किया जा रहा है, वहां कैसे देखना होता है, तो कह रहे न च दीक्षितो न ददाति न जुहोति। अब यहां पर मुख्य विवेच्य वाक्य है दीक्षितो न ददाति न जुहोति, दीक्षित का मतलब यहां पर होता है याग आदि जब ये करते हैं तो पहले दीक्षा को ग्रहण करते हैं, व्रत लेते हैं, दीक्षित होते हैं, उसके बाद में याग करते हैं, यानी यजमान दीक्षित होता है। यहां देखेंगे हम दीक्षा ग्रहण दीक्षणीयष्टि दीक्षा की जाती है वहां पर, तो यजमान जब दीक्षित होता है उसके लिए ये कह दिया गया कि न तो वो देता है यानी दान भी नहीं करता है और न जुहोति न होम करता है। होम आदि कौन करेगा, ऋत्विक करेंगे, ये नहीं करेगा, और इस काल में वो इसको दान का भी निषेध कर दिया गया, जबकि सामान्य शास्त्रों से उसको देने की प्राप्ति भी है, भी दान देना चाहिए क्योंकि उससे लाभ होता है, और याग होम करना चाहिए, इसका भी इसकी भी प्राप्ति है। तो शास्त्र से इन दोनों की प्राप्ति थी, दान और होम की, याग की, और यहां पर निषेध किया जा रहा है। तो दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादो, शास्त्र प्राप्त प्रदान होमादि नाम, शास्त्र से प्राप्त, शास्त्र प्राप्त दान होमादि नाम, दान और होम आदि का निषेधात, निषेध किए जाने से विकल्पापत्ति रीति वाच्यम, विकल्पापत्ति रीति न वाच्यम, या विकल्प की प्राप्ति हो रही है ऐसा नहीं करना कहना चाहिए। एक जगह विधि की गई, एक जगह निषेध किया गया, दोनों प्राप्त हो रहे हैं तो विकल्प होगा ये जो हम सोचते हैं, तो बोले यहां विकल्प की प्राप्ति नहीं होगी कि जो दीक्षित है उसके लिए दान और होम का यह निषेध किया गया, अन्यत्र प्राप्ति है, तो या दीक्षित के लिए दोनों की प्राप्ति है ये विकल्प नहीं ले सकते यहां पर। क्यों? स्वतः पुरुषार्थ भूत दान होमादीनाम निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावेपि, ये जो दान आदि हैं, दान होमादि, इनका स्वतः पुरुषार्थ भूत है, यानी जीव के लिए, पुरुष के हित के लिए ही होते हैं, इसका निषेधस्य, इनके निषेध के करने से पुरुषार्थत्व अभावेपि, यद्यपि इनके पुरुषार्थ का अभाव हो रहा है, जब निषेध किया तो इनसे होने वाला लाभ नहीं होगा वहां पर, ये होने पर भी निषिध्यमान से अनर्थ हेतुत्वात, जो निषिध्यमान है, जिसका निषेध किया जा रहा है यानी दान और होम का, उसके करने में अनर्थ हेतुत्वात, यदि उसको याग में किया जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए रोका जा रहा है। दान और होम की प्राप्ति थी, दीक्षित को इन दोनों का निषेध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यदि दीक्षित अवस्था में वो इन दोनों कार्यों को करता है तो जिस कर्तु को वो कर रहा है उसमें अनर्थ की प्राप्ति होगी, उसमें वैगुण्य आएगा, इसलिए निषेध किया जा रहा है। अब यहां विकल्प नहीं है, निषेध ही है उसका, इसके लिए उदाहरण दिया, यथा कृतौ स्व स्त्री गमनादे तन निषेधस्य कृत्वर्थेन तस्य कृतु वैगुण्य संपादकत्वात्। एक कृतु में एक और निषेध किया गया कि अपनी स्त्री से संपर्क न करे उस काल में, अपनी स्त्री से संपर्क करना अन्य शास्त्रों से प्राप्त है, उसका निषेध नहीं है, वो पाप नहीं है, वो प्राप्ति है, लेकिन याग काल में निषेध किया गया, तो उधर प्राप्ति है और यहां निषेध किया गया, इसका यह मतलब नहीं है कि यहां विकल्प प्राप्त है। क्यों निषेध किया गया? क्योंकि उस निषेध का कृत्वर्थ के लिए ही है और उसमें तस्य क्रतु वैगुण्य संपादकत्वात्, क्रतु की विगुणता का संपादन होता है, क्रतु में दोष आएगा, इसलिए इसका निषेध किया गया है। इसी तरह से दान और होम का भी उस क्रतु के समय निषेध किया गया है, तब वो अन्य दैनिक चीजें नहीं करेगा, जो मुख्य याग चल रहा है बस उसी में लगा रहेगा, अब दूसरी चीजें करेगा तो वहां पर दोष आएगा। तो ऐसे में जहां शास्त्र में कोई विधि की गई है और शास्त्र में ही द्वारा ही उसका विरोध किया गया, निषेध किया गया है, तो ऐसे स्थलों पर विकल्प नहीं होगा, वहां निषेध ही है, क्योंकि करने से वहां पर हानि होती है, उस हानि से बचाना यहां पर लक्ष्य है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।